قال رحمه الله تعالى: أما حجب المرأة عمن يريد خطبتها فهو أمر لم يكن يفعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف الصالح، فإن الشارع الحكيم سن ذلك ليكون الرجل على علم مما يقدم عليه حتى يتم الوفاق والوئام بين الزوجين في أمر أجمع عليه أئمة الدين. قال: حجة الإسلام الغزالي في الإحياء. وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الألفة، ولذلك استحب النظر، فقال: إذا أوقع الله في نفس أحدكم من امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤلم بينهما، أي يؤلف بينهما من وقوع الأدمة على الأدمة، وهي الجلدة الباطنة والبشرة الجلدة الظاهرة. وإنما ذكر ذلك للمبالغة في الائتلاف، وقال عليه الصلاة والسلام: إن في أعين الأنصار شيئا، فإذا أراد أحدكم أن يتزوج منهن فلينظر إليهن. قيل: كان في أعينهن عمش، وقيل صغر، وكان بعض الصالحين لا ينكحون كرائمهن إلا بعد النظر احترازا من الغرور. وقال الأعمش: كل تزويج يقع على غير نظر، فآخره هم وغم، ولا يبعد أن يكون فساد الزمن والابتعاد عن التربية الدينية التي تسوق إلى مكارم الأخلاق. قد حسنا عند عامة المسلمين في العصور الأولى حجب المرأة مطلقا حسما للمفاسد ودرءا للفتنة. فرض الحج. وفي هذا العام على ما عليه الأكثرون، فرض الله على الأمة الإسلامية حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليجتمع المسلمون في جميع الأقطار فيتجهوا إلى الله ويبتهلوا إليه أن يؤيدهم بنصره ويعينهم على اتباع دينه القويم. وفي ذلك من تقية الرابطة واتحاد القلوب ما فيه للمسلمين الفائدة العظمى. يقول رحمه الله تعالى: أما حجب المرأة عمن يريد خطبتها، أما kujisitiri mwanamke na yule ambaye anataka kumposa. Ikawa mwanamke sasa anataka kuposwa na mtu anakuja kumtafanya nadhar kwa ajili ya kumtazama, yeye ndo ajisitiri pale kufanya hivyo. Fa huwa amru lam yakun yuf'alu fi ahdi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, hilo ni jambo ambalo halikuwa likifanywa katika enzi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa likifanywa kwa mwanamke kujistiri moja kwa moja, alikuwa likifanywa hivyo. Wala fi ahli salafi salih, wala katika enzi za wanawazuoni wema waliopita. Wala fi ahli salafi salih, wala katika enzi za wanawazuoni wema waliopita. Fa inna shari'a al-hakima, hakika sheria iliyo na hikima au mwenye kuweka sheria mwenye hikma, sanna dhalika, ameliweka hilo, liyakuna rajulu ala ilmin mimma yukdimu alayhi, ili awe mtu ana ujuzi wa kile anachokielekea. Hatta yatimma alwifaq walwi'am baina zawjain, ili patimie kuwafikiana na kunasibiana baina ya mke na mume. Hatta yatimma alwifaqu walwi'am baina azwajayn, ili utimie kuwafikiana na kunasibiana baina mke na mume. Fi amrin ajma'a alayhi a'immatu ad-din, katika jambo ambalo wameafikiana juu yake viongozi wa dini. Qala hujjatul islam al-ghazali fi al-ihya'i, amesema hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali katika kitabu chake Ihya'u Ulumi al-Din. Wa qad nadaba ash-shar'u, imeagiza sharia. Wa qad nadaba ash-shar'u ila mura'ati asbabi al-ulfa, imeamrisha sharia, imeagiza sharia kuzichunga sababu za kuzoeana. zile sababu za kuzoeana imeamrisha zichunge ambazo zimewekwa na sheria, sio sababu wanazotunga watu wenyewe. Walidhalika ustuhibba nadharu, na kwa sababu hiyo basi pakasuniwa mwanamume kumtazama mwanamke yule anataka kumwoa. Ustuhibba nadharu, pakasuniwa kutazama. Faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha awqa'a Allahu fi nafsi ahadikum mimra'atin falyanzur ilayha. Idha awqa'a Allahu fi nafsi ahadikum, akiingiza Allah katika nafsi ya mmoja wenu, mimra'atin, mwanamke yoyote, ni kumtaka mwanamke yoyote akataka kumuoa, falyanzur ilayha, basi akamtazame. Fa innahu, hakika hilo la kumtazama, ahra, lina uhakika zaidi, an yudama bainahuma, kuleta kuzoeana baina yao. Hilo lina uhakika zaidi katika kuleta mazoeano baina yao, ay yualifu bainahuma, maana linaunganisha baina yao, linazoesha baina yao, ni wuqu'i al-adamat ala al-adama, kuliko kuleta hisia juu ya hisia. Min wuqu'i al-adamati ala al-adama, nako ni kuleta hisia juu ya hisia. Wa hiya jildatu al-batina, nayo ni ile ngozi ya ndani. Wal-bashara, na ugozi. Al-jildatu al-dhahira, ni ile ngozi ya dhahir. Wa innama dhukira dhalika lilmubalaghati fi al-ikhtilaf, hakika hapana vingine, limetajwa hilo kwa ajili ya kubeleghesha katika kuzoeana. Wa qala alayhi salatu wassalam, inna fi a'yuni al-ansari shay'a, hakika kuna katika macho ya ansari vitu, wanawake wa ansari katika macho yao kuna vitu. Fa idha arada ahadukum an yatazawaja minhun, akitaka mmoja wenu kuoa katika hao ansar, falyanzur ilayhinna, basi akawatazame. Qil, pamesemwa kana fi a'yunihinna amashun, kuna katika nyuso zao, katika macho yao kiwe, kuna kiwe, kwa maana hawaoni vizuri, kutoona vizuri, kwa hiyo kuna kiwe katika macho yao. Wa qila sigharun, na pia pamesemwa kuna udogo, vi macho vyao vidogo, kwa hiyo kamtazame. Sawa, sio kawa mkonda kuoa, ah, kumbe mwanamke mwenyewe yuko hivi bwana, mimi hata sijampenda. La, kamtazame. Wakala baadhi salihin, na walikuwa baadhi watu wema, la yunkihuna, hawawaozeshi karaimahu binti zao, illa ba'da an-nadhar, isipokuwa baada ya kutazama, ihtiraza min al-ghurur, kwa kujilinda na hadaa, usijikawa watu waonekana kwamba wamewafanyia hadaa watu. Atakuozesha binti yako, ambaye njoo mtazame wewe, umemridhia, yani umemridhia, basi usije ukasema kwamba nimekudanganya. La. Waqala al-A'mash, na amesema al-A'mash, nani huyo? Suleiman bin Mihran al-Kahin. Kullu tazwijin yaqa'u ala ghairi nadharin, kuozesha kokote kunakopatikana pasi na kutazama, fa akhiruhu hammun wa ghammun, basi mwisho wake ni huzuni, au ni jekijeki la roho na huzuni tu, utapata huzuni. Wala yabudu, wala hili, wala hakui mbali, an yakuna fasadu zaman, kuwa kule kufisidika zama, kuharibika wakati, walibtiadu an tarbiyati diniya, walibtiadu an tarbiyati diniya, na kuwa mbali na malezi ya kidini, malezi ya kidini ambayo, allati ambayo, tasuku ila makarimi al-akhlaq, yanapelekea, yanakokota kwenda kwenye tabia njema. Qad hassana inda ammati almuslimin, hayo mambo mawili yamefanya uzuri mbele ya Waislamu wengi. Fil usuri alula, katika zama za mwanzo, hajba almar'ati mutlaqa, kumzuia mwanamke katika hali yoyote, hasman lilmafasid, kwa ajili ya kukata au kwa ajili ya kuondosha, mutlaqan, kwa hali yoyote, hasman lilmafasid, kwa ajili ya kuondosha ufisadi, wa dar'an lilfitna, kwa ajili ya kuiondosha fitna, kwa ajili ya kukata ule ufisadi na kuondosha fitna. Kwamba haya mambo mawili, inda amati almuslimina fil usul alula, yamepelekea watu kuzuia wanawake kwa hali yoyote. fardhul hajj wa fi hadha al-aam katika mwaka huu huu vile vile ala ma alayhi al-aktharun juu ya lile ambalo wako juu yake wengi katika wanawachuoni faradallahu ala al-ummati al-islamiyya hajj al-bayt alifaradhisha Allah juu ya umma wa Uislamu wa Kiislamu kuikusudia al-Kaaba kwa ibada man istataa ilayhi sabila kwa mwenye kuweza njia ya kuiendea faradallahu ala al-ummati al-islamiyya amefaradhisha Allah juu ya umma wa Kiislamu hajj al-bayt kuikusudia al-Kaaba kwa ajili ya ibada man istataa ilayhi sabila kwa mwenye kuweza njia ya kuiendea liyajtamia almuslimuna min jamii alaqtari lakini kauli nyingine haji imefaradhishwa mwaka wa 8 mwaka wa 9 waislamu wakafanya haji pamoja na Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu mwaka wa 10 akawa ni mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam liyajtamia almuslimuna min jamii alaqtari ili wakusanyike waislamu kutoka katika majimbo yote ili wakusanyike waislamu kutoka katika majimbo yote fayatajihu ila Allahi ili waelekee kwa Allah fayatajihu ila Allah ili waelekee kwa Allah wayabtahilu ilayhi na wayenyekee kwake ayu ayidahum binasrihi huwapa nguvu wao waelekee kwake Allah wamuombe awape nguvu wao kwa nusra yake wayuinahum na wasaidie wao ala tibai dinihi alqawim ya kuifuata dini yake iliyo madhubuti wayuinahum na wasaidie wao ala tibai dinihi alqawim katika kuifuata juu ya kuifuata dini yake iliyo madhubuti au iliyonyooka alqawim alqayyim wa fi dhalika min taqwiyati rabitati wa ittihadi alqulubi ma fihi lilmuslimina alfaidatu alazma wa fi dhalika nakula katika hilo min taqwiyati rabitati katika kuyatia nguvu mafungamano wa ittihadi alqulubi